Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 3 Ocak Perşembe. Yıl 2019, ay 1, gün 3, Kasım 57. 1440 Hicri Rebiülayir 27, 1434 Rumi Aralık 21. Fırtına. Günün sözü. Demokrasi fikri yükselen bir denizi andırmaktadır. 20. yüzyılda birçok despot hükümetlerin bu demokrasi denizinde boğulduğu görülmüştür. Demokrasinin en temel niteliklerinden birisi de eşitliğe çok değer vermesidir. Şüphesiz bütün bireyler aynı siyasi haklara sahip olmalıdırlar. Atatürk. Günün malumatı. Güneş Oğlak Burcu'nda. Bundan 13 gün önce, yani Aralık ayının 21. günü Güneş Oğlak Burcu'na girmiş ve o günden beri kış dönemi başlamıştır. Oğlak, keçi yavrusu demektir. Bir inanışa göre bu ayda doğan çocuklar zeki, atılgan olurlar, sabır ve sebatla amaçlarına yönelirler. Herkese güvenmez, zorlukla dost edinirler, dost olduklarına ise ömür boyu güvenirler, kendilerine kötülük edenleri affetmezler. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. System of a Down'dan bir parçayla başladık. Why do they always send the poor? Neden daima yoksulları gönderiyorlar diye. Barbarların barbarlıkları ve hipokrit aldatmacalarla dolu, hipnotik bilgisayarlarla dolu bizim korumamıza bağlısınız siz. Her türlü yalanı söylüyorsunuz. Hangarlarda petrol damlıyor hangarlardan ve özgürlük diye bağırılıyor diye anarşik bir ortamı tasvir eden bir şarkı. Dünyanın haline ilişkin de okunabilir, öyle okunabilir. Biz de zaten şimdi Eduardo Galeano'nun ve günler yürümeye başladısından 3 Ocak tarihli seyyar belleği okuyacağız. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Seyyar Bellek. İsa'dan önce 47 yılının 3. gününde antik çağın en ünlü kütüphanesi cayır cayır yandı. Romalı lejyonlar Mısır'ı istila ettiler ve Julius Caesar'ın Kleopatra'nın erkek kardeşiyle giriştiği çarpışmalardan birinde alevler İskenderiye Kütüphanesi'ndeki binlerce papirüs rulonun büyük bir kısmını kül etti. Birkaç bin yıl sonra Kuzey Amerikalı lejyonlar Irak'ı istila ettiler ve George W. Bush'un kendi icat ettiği düşmana karşı düzenlediği Haçlı Seferi'nde Bağdat Kütüphanesi'nin binlerce kitabı yanıp kül oldu. Tüm insanlık tarihinde kitapları savaşlardan ve yangınlardan korumaya yönelik şu projenin bir benzeri ise daha olmadı. Seyyar Kütüphane. 10. yüzyılın sonlarında Pers ülkesinin büyük veziri Abdülkasım İsmail'in bulduğu bir fikirdi bu. Bu ileri görüşlü adam, yorulmak nedir bilmez gezgin, kütüphanesini yanında taşıyordu. 2 kilometre uzunluğunda bir kervan oluşturan 400 deve, sırtlarında 117 bin kitap taşıyordu. Develer aynı zamanda eser katalogu vazifesi de görüyorlardı. Her deve grubu Pers alfabesinin 32 harfinden biriyle başlayan kitap isimlerini taşıyordu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca bakacak olursak ne görüyoruz? 1925'te bugün Benito Mussolini İtalya'da diktatöryel güçleri elde etmeye karar verdiğini açıklıyor. Yani ben artık bir diktatör oldum diyor. Il Duce adını da alıyor. Lider oluyor ve bu ta İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar 1945'e kadar dünyayı kana ve ateşe boyayacak bir sürecin başlangıcı da oluyor diyebiliriz. Önemli bir tarih. Sonunda ayaklarından aşağı doğru sallandırılıyor. Evet, öldürdükten sonra milisler tarafından. Evet. 1991'de bugünse Türkiye genelinde yüz binlerce işçinin bir günlük işe gitmeme eylemi, grevi görülüyor. DGM eylem hakkında soruşturma başlatmış. DGM ne? Devlet Güvenlik Mahkemesi. Soruşturmanın sonucu ne olmuş? Bir şey olmamış bildiğim kadarıyla. Sen istersen biraz daha derinliğine bakabilirsin. Ama yüz binlerce işçinin işe gitmeme eyleminin, yüz binlerce işçinin hapse girmesi eylemine dönüştürüldüğü bir karar ben hatırlamıyorum. Öyle de olması biraz zor olur. DGM ne kadar güçlü olursa olsun. Bir ibretlik bir sample almamışlar mıdır işlerinden işçilerin? O zamanlar o kadar gelişkin değildi. Teknoloji gerideydi daha o zaman. 26 yıl, 28 yıl öncesinden bahsediyoruz. 2009'da bugünse ilk blockchain denen sistemin, Bitcoin'in ödeme, desantralize yani ademi merkeziyetçi ödeme sistemi, Genesis Block adı verilen ilk bloku ortaya çıkmış ve Satoshi Nakamoto adında birisi tarafından, sistemin kurucusu olduğu belirtilen ama o olup olmadığı asla bilinemeyen kişi tarafından ortaya konmuş. Daha sonra bu ta 2009'da oluyor, tam 10 yıl önce. Geçenlerde yapılan bir hesapta Bitcoin üretmenin küresel iklim değişikliğine en büyük katkılardan birine bulunduğu da anlaşılıyor. Elektrik tüketimiyle. Çok büyük bir elektrik tüketimine yol açıyor. Evet. Evet, büyük elektrik tüketimi, küresel iklim değişikliği vesaire. Ben ama özellikle günün, tarihin en önemli günlerinden birini yaşadık bu sabaha karşı. Onu söyleyelim, onunla açalım. Öyle mi? Evet. Ayın karanlık yüzüne inen ilk araç oldu. Çin uzay aracı Chang'e 4. Chang'e 4. Nazilerin yanına yani. Hı? Ayın karanlık yüzüne. Ayın tamam işte, güney kutbundaki Aitken havzasını incelemek üzere karanlık yüz olarak bilinen bölgeye iniş yapmış. Yok muymuşlar orada Naziler? Naziler mi? Bilmem. Vardırlar. Onlar her yerde görülebilir. Ayın yüzeyindeki en büyük, en eski ve en derin krater olan Aitken havzası hakkında fazla bir şey bilinmiyormuş işte. Bugüne kadar ayın karanlık yüzünün fotoğraflarını çekse de henüz hiçbir araç buraya inmemiş. Ve başarılı oldu. Çam bu arada E4. Şaka yapıyorum. Biz dinleyen genç dinleyicilerimiz varsa ciddiye alabilirler beni. Naziler falan ayın karanlık yüzünde yok. Başka yerlerde var. Gizli gizli farklı isimlerde, farklı dinlerde, farklı milliyetlerde var gene bu insanlar. Faşistler, milliyetçiler. Ama ayın karanlık yüzünde yok. Değil mi? Yoktur herhalde. Yok. Şimdilik bildirilmedi. Chang'e 4 bu bölgenin elektromanyetik bakımından ne kadar temiz olduğunu ve bu ihtimalin olabilirliğini de inceleyecekmiş. Ve bu yani Guardian'dan bu sabah geldiğimiz bayağı indi araç. Fotoğrafı bile var burada, bir böyle örümcekle fare arası bir araç. Çin malı. Çin malı, evet. Robot indi. 15 kilometre kadar elips bir yol izleyip gitmişti. Büyük bir başarı olduğu söyleniyor. Şimdi günün sorusunu soruyorum sana. Hazır mısın? Konuyla alakalı. Konuyla alakalı. Buyurun efendim. Bundan bir sonraki adım ne olacak? Dünyanın karanlık yüzüne ilk araç indirilebilecek mi? Bu konuyla alakalı Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmaları muhakkak ki vardır. Geçtiğimiz yıl içerisinde açıklandı bu. Hayaldi, gerçek oldu denildi aynı zamanda. Sonunda Türkiye Uzay Ajansı kuruldu geçtiğimiz Aralık ayında. Nasıl çalışacağına dair çeşitli veriler internet üzerinden mevcut. Bu konuyla alakalı çalışmalar devam ettikçe sizi de bilgilendirmeye çalışacağız Açık Gazete olarak. Evet. Türkiye'deki uzay ajansı dünyanın karanlık yüzüne indiği zaman neler olacak? Onları hep beraber göreceğiz ve dinleyeceğiz. Dünyanın karanlık yüzüne ilk araç indi bile aslında maalesef. Yani Türkiye'den önce davrananlar da var. Jair Bolsonaro'nun ilk icraatı gerçekleşti. Ve Amazon yağmur ormanlarındaki koruma sistemlerini kaldırma kararı aldı. Göreve başlar başlamaz. Bunun bir soykırımla sonuçlanması ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor. Maalesef. Brezilya'nın ana koruma sistemi olan zaten oranın el değmemiş, insanla karşılaşmamış yerli kabilelerinin korumasındalar. Ama kereste tüccarları ve bilumun palm yağı ve başka şirketler, orada çeşitli kaynaklar arayanlar şimdi Jair Bolsonaro'nun bu karanlık kimliğin peşinden daha doğrusu karanlık kimliğin peşinde onlar var, arkasında onlar var, inecekler. Yani çok ciddi bir sorun var. Daha göreve başlamasından birkaç saat sonra Brezilya'nın yeni başkanı Jair Bolsonaro hem çevre hem de Amazon ormanlarında, yağmur ormanlarındaki korumaları bir kanun hükmündeki kararnameyle kaldırmış. Ve düzenleme ve bütün düzenlemeleri ve yeni rezervler yaratma şeyini, yerliler için yeni rezervasyonlar kurma şeyini de Tarım Bakanlığı'na bırakmış. Tarım Bakanlığı'nda nasıl biri olduğunu daha dün Cengiz Aktar bize ayrıntılı olarak yeni 15 kişinin olağanüstü karanlık faşist kişilerden oluşan yeni kabinede en tehlikeli insanlardan birinin de Tarım Bakanı olduğunu dün söylemişti zaten. Ve böylece tam ormansızlaştırmanın yeniden yükseldiği ve Brezilya topraklarının %13'ünü oluşturuyor ve bütün dünyanın da akciğeri konumunda olan bir şey, yani karbondioksit salımlarında oksijenini sağlamak için canlıların, dünyanın en büyük kaynaklardan bir tanesi, eğer birincisi değilse, bunu yok etmeye çalışıyor. Dinamantuksa diye, yani yerli halkların haklarını savunan bir kuruluşun başında Dinamantuksa demiş ki, yerli halklar zaten çevrenin en büyük savunucuları ve koruyucularıdır demiş. Hala da devam ediyor çünkü oradaki yasa dışı ormancılara, ormanda ağaçları kesilen yasa dışı oduncular doğrudan hayatlarına tehdit ediyorlar bu insanların. Onlar da buna karşı mücadele ediyorlar. Devam etmekte olan bir mücadele var. Şimdi bu devlete karşı devam etmekte olan bir mücadeleye doğru evrileceğe benziyor. Evet, Sonia Guajara diye bir yerli lideri de zaten seçimlere de katılmış ve bu çözülme, çökertme ve sökme işi başladı diye dün salı günü bir tweet atarak belirtmiş. Yani Bolsonaro ne demişti? Bir de bugün Bolsonaro şey demiş. Dün dedim ama evvelki gündü bu Kızılderili kadının, Sonia Guajara'nın, yerli kadının söylediğini. Dün de Bolsonaro zaten kendi bir tweet atmış. %15'ten fazlası ulusal bölgenin yerlilere ayrılmış ve Quilombos denen yere, yani 1 milyondan daha az insan yaşıyor bunları, gerçek Brezilya'dan izole demiş. Yani hakikaten insan ne diyeceğini bilemiyor. Gerçek Brezilya'dan kopuk demiş. Brezilya'nın o toprakların binlerce yıldır orada oturan insanlarla hiç teması olmayan, sınır falan görmemiş insanlardan bahsediyor. Bunlar NGO'lar tarafından, yani sivil toplum kuruluşları tarafından manipüle ediliyorlar. Bunlar Brezilya'nın düşmanı ve sömürücüsü demiş bu yerliler. Bunları bir entegre edeceğiz demiş. Yani faşizmin artık bundan daha âlâ bir tanımı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şey de diyor, yeni bir ideoloji, bu ideolojiyi söküp atmalıyız diyor. Yeni Tarım Bakanı Teresa Diaz, bir de kadın üstelik, biliyorsun dün söyledi bunu, Cengiz Aktar da bize tanıttı. O da Guardian'a bir demeç vermiş ve ideolojileri söküp atmalıyız ve bu küresel ısınmayı tartışmayı da yeniden ele almalıyız, evet, demiş. Böyle şeyler olmaz demişler yani. Bir de Silas Malafia diye bir adam var. Evangelist, televizyonda evangelist nutuklar çeken biri. Sözüm ona, din adamı ve Bolsonaro'nun yakın arkadaşı. Gelişmiş ülkeler yüzyıllar önce kendi ormanlarını kestiler. Eğer Brezilya'nın ormanlarını korumasını istiyorlarsa bastırsınlar parayı demiş. Tamam mı? Biz gringoların, yabancıların yok ettikleri her şeyi koruyacağız demiş. Vallahi, fakat Tuksa'da yerli lideri de demiş ki bu yeni bir sömürgeleşme sürecinden geçeceksek ne yapalım, biz de mücadele edeceğiz demiş. Çok acayip bir şey başlıyor. Fiona Watson da Guardian'dan zaten Brezilya'nın hiç insanlarla temas etmemiş kabilelerinin gerçek bir jenosit, soykırımla karşı karşıya olduğunu açıkça koymuşlar. Zaten logger denen kereste tüccarları tarafından, ormanları kesenler tarafından çok kuvvetli bir şeydeler. Saldırı altındalar. Evet, Birleşmiş Milletler verilerine göre yerliler dünya nüfusunun %5'inden azına teşkil etmesine rağmen yoksulların %15'i yerli halklara mensup kişilerden oluşuyor. Son bir şey daha söyleyerek bu konuyu, bu ağır konuyu şimdilik bir kenara bırakalım. Belki daha sonra yeni programımızda da konuşma fırsatı bulabiliriz. Bugün başlayacak olan Dikilen Kaya programında da Bikem Ekberzade ile kısaca değinebileceğimiz bir konu, ama şöyle diyor: Amazon doğrudan doğruya çevreyle, bütün insanlığın çevresiyle ve de Brezilya'nın yerli halkları ile ilgili, Amazon'un ötesine geçen bir şey. Bolsonaro bir zamanlar ne demiş biliyor musun? Ne demiş efendim? Bu söze bayılacaksın. Brezilya'nın süvarilerinin, Brezilya süvarilerinin Amerikan süvari alayları kadar etkili olmaması ne acı demiş. Onlar kendi yerlilerini yok ettiler demiş. Biz niye yok edemiyoruz demiş. Nasıl buldun? Çok fazla çizgi roman izlemiş galiba. Okumuş kendisi. Bilmiyorum, gerektiği takdirde müdahale bile gerekebilir böyle bir durumda. Dünyanın sonuçta geleceğini ilgilendiren bir alandan bahsediyoruz. Sadece Brezilya'nın elinde bulunan mülk değil, bütün dünyanın ortak varlığı olarak nitelendirebileceğimiz bir yer burası. Sadece tek bir faşistin ya da tek bir faşist ideolojinin vereceği kararı mı bağlı olacak bu durum? Evet, ama onlar, yerliler de buna ciddi bir direniş gösterecekler diye bekliyorum. Evet. Ve öyle de söylüyorlar zaten. Çok çok kritik bir dönemine girmiş olduğumuz besbelli dünyanın. Ve şeyde de bir başka dünyanın karanlık yüzünden bahsedecek olursak, o da, yani Çinlilerden beklemeyelim, sadece biz kendi açık gazete uydusunu da yollayalım buralara tabii. İki Hint kadın da tarihe geçmiş durumda. Çin, evet. Chang'e 4'ten sonra Sabarimala tapınağında iki Hintli kadın, Hindistan'dan iki kadın tapınağa girdiler ve tarihe geçtiler. Protestocularla polis arasında müthiş bir çatışma da oldu. Yani Hindistan'da dini kuralların kadınların girmesini yasaklıyor. Burası neden? 15 ile 50 yaş arasındaki kadınlar giremiyor bu tapınağa. Neden? Çünkü onlar adet görüyorlar, regl olan kadınların da kirlettikleri düşünülüyor. Yani bunlar çocuk yapılmasını filan Budistler anlamıyor galiba, hiç öğrenmemişler galiba. Anlamıyorlar. Fakat yüksek mahkeme kararı çıktı ve kadınların kullanımına yüzyıllar sonra açıldı. İlk kez de iki kadın girmiş, çok büyük bir gösteri vardı. 620 kilometrelik bir zincir oluşturdu kadınlar Kerala eyaletinde, güneyde. Ve bu aslında tapınağa girip girmeme meselesi değil, doğrudan doğruya eşitliğin sağlanması, kadınlarla erkekler arasında eşitliğin sağlanmasıdır diyorlardı. İlk kez iki kadın girmiş, kutsal mekan kirlendi demiş tapınak yönetimi de. Kirlilikten arındırma ritüelleri yapmak üzere tapınağı kapatmış. Saatlerce temizlik yapmışlar. Kadınları protesto eden Hindular da polisle çatışmaya girmiş. Bak, dünyanın karanlık yüzünde Açık Radyo, bizimkinin adını ne koyalım? R4. R4. Yok, AG4. Daha uygun. Açık Gazete 4. Hindistan'da Diyanet İşleri Vakfı yok mu? Derneği, Diyanet İşleri, Bakanlığı, Başkanlığı. Heh, sonunda. Kendimi tebrik ettim. Diyanet İşleri Başkanlığı yok mu? Vardır herhalde, ne bileyim ben. Yani böyle konularda müdahalede bulunması gereken bir konu yok mu? Türkiye'de her konuda müdahalede bulunabilen bir kurum var. Böyle sorunlar ortaya çıkmıyor. Bakın, gerektiği yerde bir gene temasında bulundu. Sokak ortasında öpüşen gençlerimizi görüp kendimizi iyi hissetmiyoruz şeklinde benim anladığım bir açıklama yapıldı. Diyanetten mi? Diyanetten. Bir bildikleri vardır herhalde. Kendilerini iyi hissettirelim, daha çok öpüşelim. Hissetmiyorlarmış işte. ama bir noktadan sonra öpücük sayısı artarsa belki kendilerini onlar da kendinden geçerek iyi hissedebilirler. Neyse, sonuç olarak 42 yaşındaki Bindu Ammini ve 44 yaşındaki Kanaka Durga günün ilk saatlerinde tapınağa girdiklerini açıklıyorlar. Mahkeme kararı da var, yüksek mahkeme kararı var çünkü. Ve adet görme yaşında olarak görülen 10 ile 50 yaş arasındaki kadınların alınmasına bitiriyor. Dava açan kadınlar yüksek mahkemede, Hindistan Yüksek Mahkemesi'nde görülen davayı kazanmış ama tapınaktakilerin bunu protest, tapınaktakiler dinlemiyor ki şeyi, yüksek mahkeme kararını. Neden? Mahkeme üstü onlar. Öyle. Onlar kendilerini Tanrı'ya çok yakın hissediyorlar herhalde. BBC'ye konuşmuş ama tarih yazmış durumdalar kadınlar. Ammini sabahın ilk saatlerinde tapınağa girdik ve idolü birkaç dakika gördük demiş. Hindu bunlar değil mi? Evet. İki kadın 24 Aralık'ta da tapınağa girmeye çalışmış ama saldırılar nedeniyle girememişti. Yani tapınak yönetimi, tapınak kirlendi diyorlar. Tekrar tapınağı kapatıyor. Birkaç saat boyunca püf püf püf arındırma ritüelleri yapıyorlar. Tütsü yakıyorlar, buhur herhalde. Tekrar açmışlar. Kerala Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan da tarihi bir gelişme ama tapınak bunun ardından kapanması, bu da yüksek mahkeme kararlarına aykırı demiş. Mahkeme, tapınak dinlemiyor yani mahkeme kararını. Bir tepenin üstünde yer alan ve her yıl milyonlarca erkeğin çıplak ayakla ziyaret ettiği tapınağı ziyaretlerini anlatmış Ammini. Yönetim kendilerine bize yardımcı oldu. Normalde tapınağa girmeden önce yapılan ritüelleri protestocuların kendilerini fark etmemesi için yapamadıklarını söylemişler. Ama 620 kilometrelik bir şeyde 5 milyon kadının bir araya gelmesi de etkili bir olay diye düşünüyorum. Bu arada buldum Türkiye'deki Diyanet İşleri'nin tam olarak ne dediğini. Bugün Anadolu'muzun milliyetçi muhafazakar olan şehirlerinde dahi kalabalık cadde ve sokaklarında sarmaş dolaş olmuş vaziyette, hatta dudak dudağa öpüşen, sevişen çiftleri üzülerek görmekteyiz demiş. Dudak dudağa sevişen gençlerden bahsediyor Diyanet İşleri. Aman başkanım. Evet, bu arada peki ayın karanlık yüzünde, dünyanın karanlık yüzünde dolaşmaya devam edelim. İklim değişikliği Türkiye'de muazzam bir hasar yaratmış, bu Sputnik'in bir haberi. Türkiye'de 1,9 milyar dolarlık hasar yaratmış. Aralık 2018'de yapılan Birleşmiş Milletler 24. İklim Zirvesi'nde açıklanan Küresel İklim Riski Endeksinde sadece 2017 yılı hesapları yapılıyor. Artmış da olabilir. 2 milyar dolara yakın bir hasar Türkiye'de. Ama bu haksızlık. Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar, iklim değişikliğinin sorumlusunun Türkiye olmadığını, sadece binde yedilik bir katkıda bulunduğundan bahsediyordu böyle bir duruma. Evet. Neden bu masraf çıkıyor ortaya peki? Onu bana değil, Birpınar Bey'e soracaksın. Ya, Profesör Birpınar'a. Peki. Oraya da bir şey gönderelim mi? Uydu, araç. Uyuyordur efendim şunu kendisi. Uyandırmayalım. Uyandırmayalım. Yani bilim insanları eğer iklim değişikliği için önlem alınmazsa dünyanın 21. yüzyılın sonuna kadar 3,3 derece ısınacağını belirtiyorlar. Bu da zaten bütün hesaplara göre bildiğimiz gezegenin sonu demek oluyor. Evet. Canlılar aleminin hiç çıkar şeyi yok yani, açıkçası. Ya açıklanacak bir tarafı yok. Bloomberg HD'nin haberine göre Almanya merkezli German Watch'ın yayınladığı bir araştırmada çevreyi korumak için önlem alan ülkeler sıralanmış. İsveç listenin zirvesinde yer alıyor. 2045'e kadar sıfır emisyona ulaşacağız diyor. Türkiye. Ama Greta onu hiç hikaye ediyor. Yani 2045'e kadar kim bekler diyor yani. Haklı olarak Greta Thunberg'den bahsediyoruz. İsveçli grevci Greta'dan. Türkiye birinci değil maalesef. İkinci de değil. Yani listede küresel ısınma ile ilgili en fazla mücadele eden ülkelerin listesinde İsveç'ten sonra Fas geliyor. Sonra Litvanya, Letonya, Birleşik Krallık, gayet İsviçre, Malta, Hindistan, Norveç, Finlandiya, Hırvatistan, Danimarka, Portekiz, Ukrayna, Lüksemburg, Romanya ve Fransa 17 ülke sıralanmış. Türkiye 18. Yok. Yok. Türkiye'yi bilmiyorum yani. Ama böyle bir durum var. Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden doçent doktor Cengiz Yıldırım da Türkiye'nin kıyılarında bulunan büyük tarım alanlarının önemli bir kısmı sular altında kalacak şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Okumuştuk, hatırlayacaksın. Geçtiğimiz sene içerisinde Türkiye'nin önemli şehirlerinde sular altında kalabileceğine dair çeşitli açıklamalar yapılmıştı bilimsel raporlar eşliğinde. Bu konuyla da alakalı haberleri anlatmıştık. Evet, fakat iki haberle bitirelim saat 8.30'a doğru gelirken. Bir tanesi İstanbul'a ihanet hız kesmiyor diye bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde Hazal Ocak'ın haberi manşet olarak geçiyor. Ataköy sahiline hadi müjdeler olsun AVM duvarı örülüyormuş. AVM duvarı mı? Evet. Nasıl, duvarda mı alışveriş yapacakmış insanlar? Anlamadım. Evet. Bu İstanbul'un karanlık yüzüne indirilen bir uydudan bahsediyoruz. AVM duvarı ne demek? Yani şöyle, zaten sahille bağ tamamen kopmuştu halkın. Gökdelenler koparmıştı. Yanına bir mega proje daha geliyormuş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ataköy Mega Yat Limanı'nın hemen yanına yapılacak. Senin yat var mı orada? Benimkisi yok. Orada değil. Orada değil, değil mi? Hemen yanına yapılacak Ataköy Marina Alışveriş ve Yaşam Merkezi. Bak, yaşa, hem alışveriş hem de yaşama. Hem de yatıyorsun. Yatın orada şeydi. Marina'da. Çek yat gibi bir şey bu. Hı hı. Marina Alışveriş ve Yaşam Merkezi projesi için ÇED sürecini başlatmış. Yani çevresel etki değerlendirme. Birinci derece deprem bölgesindeki proje kapsamında 430 bin metrekareye yakın inşaat yapılacakmış. Nasıl? 430 bin metrekare. Bir kısmı dolgu alanı üzerinde planlanıyor. Ataköy Marina Otel binası 1. Senin rahat rahat spor yapabilmen için 2 spor salonu ve rahat rahat yiyip içmen için restoran. Onlar yıkılıyor. Yerlerine 27 blok inşa ediliyormuş yalnız. Betonistan diyor. Bu bir haber. Ve son olarak New York Times'dan bir haber okuyoruz. Varlıklı ve yetenekli Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor demiş. Öyleymiş. Evet. Rekor rakamlara ulaşan Türkiye'den yurt dışına göç konusuyla ilgili haberinde göçün başca nedenleri için kayırmacılık ve artan otoriterleşmeyi göstermiş. Ne istiyor bu? Kimin şeyi bu New York Times? Kimin komplosu bu? Nereye varmak istemektedir? Evet, hangi amacı güdüyorlar? Erdoğan'ın vizyonunu hararetle karşı çıkan Türkler yeteneklerini ve varlıklarını da alarak sürüler halinde ülkeyi terk ediyor demiş. Ülkeden ayrılanların profillerine de dikkat çekmişler. Ülkenin kuruluşundan beri, hı hı, kuruluşundan bu yana 1923'ü kastediyor herhalde. 1071 de olabilir. Yok, onu zannetmiyorum. İlk kez kültür ve iş hayatına yön veren üst sınıf ailelerin Türkiye'yi terk ettiği belirtilmiş. Çok sayıda kişinin Yunanistan, Portekiz ve İspanya'dan mülk alma yoluyla göç yolunu kullandığı da kaydedilmiş. Ve en büyük örnek olarak da Global Wealth Migration diye bir kuruluş, küresel varlık göçü incelemesi, onun Türkiye'ye ilişkin verileri de yer almış. 2016-2017 arasında Türkiye'nin varlıklı diliminin %12'sine denk gelen en az 12 bin dolar milyoneri servetlerini yurt dışına aktarmış. Varlıkların çoğu Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de taşınmış. Ve İstanbul varlık göçü yaşayan ülkeler sıralamasında 7. sıraya yükselmiş durumda bölgeler. Hı. Eğer tarihte ülkelerin yaşadığı önemli yıkımlara bakılırsa bu yıkımların öncesinde varlıklı insanların o ülkeden göç ettiği görülür diye de tarihsel bir gönderme yapmış. Önemli aslında. Ve Yıldız Holding'i örnek göstermiş. Evet. Murat Ülker'in başında olduğu holding özellikle sosyal medyada Gülen hareketiyle ilişkilendirilmesi sonrası sert eleştirilerin odağı olmuş. O da 7 milyar dolar civarındaki borçlarını yapılandı ve elindeki Ülker hisselerini Londra merkezli şirketine sattı holdingin diyor. Nedir? Bu konuyla alakalı bir soru çıktı. Aslında sizden beklerdim ama Görmedin, gözünüze takılmadı herhalde. Beşiktaş Anadolu Lisesi, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi, Bingüler'de Anadolu Lisesi gibi liselerin uzadığı bir şey var. Liselerin uzadığı bir liste var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlattığı test kitabında bir soru yer alıyor. Deneme sınavında şöyle deniyormuş. Kendi kendime diyorum ki Şişli, Kadıköy, Moda gibi semtlerde doğan, büyüyen, oynayan Türk çocukları milliyetlerinden tam bir derecede nasip alabiliyorlar mı? O semtlerde minareler görülmez, ezanlar işitilmez, Ramazan ve kandil günleri hissedilmez. Çocuklar Müslümanlığın çocukluk rüyasını nasıl görürler? İşte bu rüya, çocukluk dediğimiz bu Müslüman rüyasıdır ki bizi henüz bir millet halinde tutuyor. Fakat medenileşen üst tabakanın çocukları ezansız yeni semtlerde, New York'tan bahsetmiyor buradan ya da Londra'dan ya da herhangi bir yerden, Şişli, Kadıköy, Moda gibi yerlerden bahsediliyor. Fazla medenileşen üst tabakanın çocukları ezansız yeni semtlerde alafranga terbiyeyle yetişen ve Türklük nokta nokta nokta ve Türklüklerini hissedemiyorlar. Soru da şu: bu parçada boş bırakılan nokta nokta şeklinde bırakılan yere düşünce akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Doğarken kulaklarına ezan okunmuyor. B. Çocukların sütü çok temiz, karakterleri kuvvetli oluyor. C. Türk çocuğunun en güzel rüyasını göremiyorlar. D. Sadece rüyalarında inançlarını yaşıyorlar. E. Başka semtlerdeki akranlarını küçümsüyorlar. Var mı cevabınız? Var. Bu soru daha önce, yani Artı Gerçeğin internet sitesinden Erdoğan'ın kaymak tabaka sözleri sınav sorusu olduğu başlığıyla beraber dün verilmiş olan bir haber. Evet, benim cevabım şu: Erdoğan'ın toplumu değiştirme çabasının sonucu olarak, göç toplumu değiştirme çabasının sonucu olarak başladı diyor Konda Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır. Varlık ve yetenek göçünün nedeni olarak Türkiye'den İngiltere'ye girişimci göçüne ilişkin de röportaj ve veriler var. Yani politik sığınma taleplerindeki artışa ilişkin verilere de yer veriliyor. Yani 2018'de bir önceki yıla göre %42 oranında artış olmuş ve 253.640 kişi Türkiye'den göç etmiş. İyi haber de, sessiz duyamadıkları için. İyi haber de şu: tepki gösteren öğrenciler de sınavı boykot etmişler. İyi haber. Evet. Yani bir de Suudi Arabistan'da bu çocukları, Sudan'daki çocukları kullanan, yetiştirip öldürmeye yollayan binlerce çocuğu. Onlar Müslüman değil mi? Ezan sesi duyulmuyor mu orada? İki tarafta Müslüman ama şu anda Suudi Arabistan'da kadınların peçe yasağını nasıl boykot edecekleri gibi konular tartışılıyor. Oradakiler savaş olduğunun farkında mı acaba? Suudi Arabistan'da yaşayan Suudlar ya da onların şeyine tabi olanlar, işlerine tabi olanlar, böyle bir savaşın, çocukları öldürdüğü savaşın hemen yanı başlarında olduğunun farkındalar mı? Değiller, çünkü kendi çocuklarını göndermeyip Suudan'dan ve başka yerlerden gönderiyorlar. Evet. Evet, bu arada da Bülent Şık'a kanser raporunu açıkladığı için dava açılmış. 5 yıldan 12 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmış. Ve işkenceye karşı suç duyurusunda bulunan bir aileye de görüş cezası verilmiş. Bunları da birazdan konuşma fırsatı bulabiliriz. Açık Gazete. Kavgalar edilir, sonra dostça hep birlikte yoksulun hakkı yenir. Işık altında görünür sığlanlar, gölgeler yatar. Evet, Gürriz Sururi'den dinledik. Tatlı bitsin oyunumuz. McKnife'dan, 3 kuruşluk operadan Kurt Weill ve Bertolt Brecht'in Gürüsürü'den müzikler çalmaya devam ediyoruz, şarkılar ve son derece önemli bir tiyatro sanatçısı, oyuncu, şarkıcı ve her şey olan Güris Sururi'yi anmaya da, ona günaydın demeye de devam ediyoruz. 90 yaşında kendisinin ölümünden sonra sessiz bir defin yapılmasını ve hiçbir şekilde kendisinden orada şeyde böyle muhabbet olmasını engellemek isteyen birisi cenaze töreninde. O yüzden de böyle devam ediyor. Biz onu çeşitli müzikallerdeki şarkılarıyla anmaya da devam ediyoruz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Poşet kullanımı üzerine de epey şey var. %70'lere varan azalmalar olduğunu görüyoruz diye bir açıklama var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Varır çok umutlu konuşmuş. Ücretli poşet uygulamasıyla ilgili ilk günün refleksi olsa gerek bazı noktalarda poşet kullanımında %70'lere varan azalmalar olduğunu görüyoruz demiş. Bunu nasıl tespit ediyorlar? Bazı noktaları sormuşlardır. Çok gelişkin bir uygulama var herhalde. Ya, bütün herkesi ele almamışlardır. Bazı noktaları sormuşlardır ama insanların plastik tüketiminin aslında zararlı bir şey olduğu ve bunu kullandığı takdirde cebinden bir şeylerin, paranın çıkması gerektiğinin farkına vardığı bir dönemden de geçiyoruz. Evet, biraz geç bir de şey olsa. Bu geç de olsa, fakat yani aynı zamanda dün daha okuduğumuz şey dünyanın en büyük çöp, plastik atığı bırakan ülkelerinden bir tanesi olan İngiltere ya da işte Birleşik Krallık'tan en çok plastik çöp satın alan, ithal eden ülkenin de Türkiye olduğundan bahsetmemiş Sıfır Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Varır. Peki evet. İngiltere'den alınan, yani Britanya'dan alınan çöplerin atığı ne olacak? Onu da Ahmet Varır'a sormuyor mu bir gazeteci? Niye sormuyor? Sıfır Atık projesi var Türkiye'de. Onların hepsi geri dönüştürülüp şey yapılıyor, kompost. Öyle mi? Evet. Sen Ahmet Varır'la mı konuştun? Yok, ben gazetedeki haberleri okudum. Sıfır Atık projesi Emin Erdoğan'ın kendi özel ilgilendiği projelerden bir tanesi. Güzel. Daha önce müşteriye 100 birim poşet veriliyordu denen yerlerde bu rakamın aşağı yukarı %40'a 50'ye düştüğünü görüyoruz demiş. Tabii ki daha az rakamlar da var. Daha da azalacağını göreceğimizi düşünüyoruz. İlk günün refleksi olsa gerek bazı noktalarda %70'lere varan azalmalar olduğunu görüyoruz demiş. 10-15 günlük verileri açıklayınca, bu daha yeni 3 günlük bir, 2 günlük hatta, daha somut göreceğiz demiş. Evet, ama dünyadaki örneklere baktığınız zaman bir düşüş var. Mesela Yunanistan'da plastik poşetlerden ücret alınmaya başlamasının ardından ülkedeki plastik poşet tüketiminin %85 düştüğünden bahseden bir Sözcü gazetesi haberi var. Dün itibariyle de, geçtiğimiz gün itibariyle de poşet başına alınan 4 centlik ücret 9 cente çıkarılmış. Arttırın, evet. Daha fazla olsun. Evet, gayet güzel. Yunanistan geri dönüşüm ofisiymiş EOAN. Onun verilerine göre 4 sente satılmaya başlamış. Katimerini'nin haberini veriyor Sözcü. Evet. 10 senedir ekonomik krizle boğuşan ülkede plastik poşete zam yapılmasının ardından satışları ciddi anlamda azalmış. Fakat bütün Noel yılbaşı kutlamaları sırasında milyonlarca plastik balonun çocukların ve elinde ve baloncuların elindeki, onlara ayrı bir para verilmiyor ama, değil mi? Balon parasını alıyorsun. Sonra atık, onlar dönüşüyor mu? Balonlar mı? Balonlar. Ballon d'or. Öyle bir şey. Yani peki öyle, iyi diyelim. İyi bunlar. Ama yani kişi başına plastik poşet kullanımı yıllık 90 adetin altında tutulmak zorunda. 2025'te ise bu 2019'un sonuna kadar %90 yıllık 90 adetin altında. Niye öyle bilmiyorum. 2025'te ise 40'a indirilecekmiş. Tümden yok edilemiyor anlaşılan, vazgeçilemiyor bundan. Ne çocuklar vazgeçiyor balonlarından, ne tüketici plastiklerden, plastik eşyadan. Güney Kore'de de süpermarketlerde plastik poşetlerin kullanımı yasaklanıyormuş ama yasağa uymayanlar $2,700 tutarında para cezasıyla karşı karşıya kalacaklarmış. Kenya'da da plastik poşete hapis cezası. Day. Hı? Peki şey, bu gibi durumlarda ihbar mekanizması işleyecektir muhtemelen. Tabii. Nereye, kime ihbar edeceğiz? Onun bilgisini duydunuz mu? Var mı sizde? KGB'ye. Yok, Stasi'ye. Ama yani. Önemli bir konu bu. Yani gerçekten böyle kendi ceplerinde şey, böyle etrafa böyle saldıkları plastik poşetlerin ücretini ödemeden, herhangi bir şekilde bu kanuna tabi olmadan kendilerini özgür gören küçük esnafların yaptığının bir bedeli olmalı. Bir başlangıcı olmalı yani bu işin. Evet. Çünkü okyanusların en derin bölgelerinde bile plastiklerle rastlanan bir çağın içerisindeyiz şu anda. Mariana Çukuru'nda. Mikroplastiklere rastlanan. Evet, ve rastlanmanın ötesine geçmiş. Dolmaktaymış yani. İnanılması güç bir şey ama hayvanların midelerinde de görülüyor. Mesela, İnsanlarda hayvan, insanlarda da var. İnsan bağırsağında da ortaya çıkmış mikroplastikler. Evet, yani bayağı ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Ağır bir durum var. Küresel iklim değişikliği ile ilgili de çok ağır şeyler var. Ama biz şimdi şeye dönelim biraz da. Bülent Şık'tan bahsettik. Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan "Türkiye'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz, işte zehir listesi" başlıklı bir yazı dizisi oldu. Evet. Ama bunu açıklayınca 5 yıldan 12 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmış Bülent Şık'a. Biyanet yazarı, gıda mühendisi. Aynı zamanda Açık Radyo'da bir dönem programda gerçekleştirmişti. Yardımcı doçent doktor Bülent Şık. Yasaklanan gizli bilgileri açıklama, yasaklanan gizli bilgileri temin etme ve göreve ilişkin sırrı açıklama. Bunlar Türk Ceza Kanunu'nun 258, 334 ve 336 numaralı maddeleri. Ve yani bu yazı dizisini nasıl yaparsın diye. Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindi ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayınlayan veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran. Konu yani. İnsan sağlığı bu arada. Ve canlı sağlığı, evet. Konu. Bu yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlerine göre açıklanmasını yasakladı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin ederek Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınladığı, bu nedenle şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmaktadır. Ama tabii Cumhuriyet Gazetesi de aynı suça ortak olmuyor mu bu durumda? Yayan o zaten. Neden sadece Ahmet Şık? Bütün Cumhuriyet yönetiminin de, gazetesi yönetiminin de yargılanması, gizli şeyleri açıklamaktan. Böyle bir durumda o yönetim yargılanacak. Bir önceki yönetim yargılanacak, evet. Ama değil mi? Yok, yeni yönetimde olabilir. Yeni yönetim, bizim yönetimimiz altında böyle bir şey gerçekleşmedi diyerek gayet kendini koruyabilir. Bu olaydan sakınabilir. Olsun desin. Peki, onu çağırsınlar önce ama. Yani Kavak gene diğer yönetimin başına patlar gibi geliyor ama. Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde, yani 1, 2, 3, 4, 5 ilde, evet. Çevresel faktörlerin ve sağlık üzerine etkilerinin değerlendirilmesi projesinin açıklanmayan verileri. Türkiye'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz diye işte zehir listesi başlığıyla 15 Nisan 2018 günü başladı ve 4 gün sürdü. Peki sebep, yazı dizisinin ardından asıl suç nerede biliyor musun? Neymiş efendim? Halkta infiale neden olmuş. Osmanlıca derslerine dönelim mi? İnfial ne? İnfial, havai fişek patladığı zaman ortaya çıkan ses. Çok doğru. İşte ona halkta infiale neden olmuş. Ayrıca dış alımları etkilemiş. Dış alım. İç alımları değil ama. İthalat. Dış alım. Dış alım ithalat olmuyor mu? Bilmem. İhracat. Export. Ben çok karıştırıyorum onları. İhracat, İşte Osmanlıca derslerini sürdürmemenin sonuçlarını görüyoruz. Şık hakkında suç duyurusunda bulunmuş. 5 yıldan 12 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame. Kararlardan birini biliyor musun? Sen geçenlerde bir vesileyle öğrendim. Bir hakim, genç yeni dönem hakimlerinden biri şey diye karar vermiş. Hı. Seni 5 yılla 12 yıl arasında hapse mahkum ediyorum demiş. Vay, güzel. Ne yapmış ardından? Sormuşlar, öyle yazıyor şeyde demiş kanunda. Vallahi bu var yani, Türkiye sınırları dahilinde oldu bu. Yargı erki. Neyse şimdi sorular şunlar. Basın Suçları Soruşturma Bürosu hazırlamış fakat iddianame mahkemeden savcılığa geri gönderilmiş. Bunu biliyor muydun? Neden efendim? Çünkü üzerinde değişiklik yapılmadan terör suçları bürosunca hazırlanarak mahkemeye tekrar iletilmiş. Yani terör suçlarına giriyor bu. Peki yetkililer Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerindeki bu insan ve diğer canlıların hayatına zarar veren faktörleri ortadan kaldırmışlar mı? Bu konuyla alakalı bir bilgi var mı? Yok, o halkı infiale teşvik eder diye gizli bilgi o. Evet. Yani aslında Sağlık Bakanlığı'nın kendisi hazırlatıyor bu raporu. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından çeşitli üniversitelerden bilim insanlarının ve bakanlık personelinin katkılarıyla yürütülmüş. Yani Bülent Çıkın yaptığı şey sadece spoiler vermek. Önceden bu şeyi söylemek açıklanmasında, bakanlık tarafından açıklanması gereken bir şey bu değil mi? Çünkü hazırlanıyor rapor. Zaten o istiyor. Evet. Ve üstelik de mesela amaç ne? Türkiye'de kanser vakalarının en fazla görüldüğü bölgeler Kocaeli, Dilovası ve Ergene Nehri. Hani Ergene'nin fotoğraflarını görüyoruz ya, böyle pembe, mor ötesi filan, evet. Renklerde. Değişik bir yer orası. Esiyor, akıyor. Yani Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde çevresel ortamlarda bulunan karsinojen, yani kanser yapıcı kimyasalları tespit etmek. Şimdi bu zaten bu projede Bülent Çık kendisi gıda ve su ile ilgili araştırma projelerinin koorganizasyonu, analizleri ve sonuç raporlarının yazımında görev almış. Bizzat görev almış. Fakat araştırma yapılan bölgelerdeki binlerce gıda ve su örneği 2010-15 arasında teknik müdür yardımcısı olarak görev aldı Şık'ın. Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi'nde de analize edilmiş. Muavin. ve araştırma sonuçlarının büyük oranda 2015'te tamamlandığını ve sadece işçi sağlığı açısından çalışma ortamlarından kaynaklanan bir maruziyet var mı? Yani maruz olma, buna daha sorusunun yanıtının araştırılması kaldığını da Biyanet'teki yazısında belirtmişti. Bu haberi de zaten Biyanet'ten okuyoruz. Ve 10 Nisan 2018'de Ergene ve Dil Ovası'nda yapılan kanser araştırması sonuçları neden açıklanmıyor? Başlıklı yazıda da açıklamıştı. Bundan bahsetmiştik de biz zaten o tarihteki yazıda. Peki ne olacak şimdi? Yani bu insanların kanser olduğunu tespit eden bilimsel raporu açıkladığı için 5 yıl ya da 12 yıla kadar hapis mi edilecek? Daha önce KYK'yla da işinden olmuştu Bülent Çık. Evet. Böyle bir durum var. Doğrusunu istersen anlamak o kadar kolay değil. Avukat Meclis Başkanı Yıldırım'ın istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Çok iyi. Ama madde var. Ne maddesi? Anayasada 94 müdür? Öyle bir şey. Varsa var, ne olmuş? Olmaz, 94. maddesi. Tartışmasız şekilde meclis başkanının üyesi bulunduğu siyasi partinin veya parti grubunun meclis içinde ya dışındaki faaliyetlerine katılamayacağını belirttiğine dikkat çekiyor. Tam bir kaos döneminden geçtiğimizi belirtmiş avukat. Hı hı. Hukukçu Ömer Kavili ve hukuk yok ki demiş. Ancak böyle düşünürsek yaşananlar açıklanabilir, başka türlü açıklanamaz demiş. Bir uydu gönderelim değil mi? Karanlık yüzüne ayın, ne dersin? Olabilir efendim. Ama hangi yüzüne? Karanlık yüzüne tabii. Tek bir yüzüm var karanlıkta olsa. Birden fazla yüzü yok mu yani şu okuduğum zaman? Bütün karanlık yüzlerine uydu gönderelim. Evet. AG4. AG4'ü tuttum ben. Peki şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi. Geçtiğimiz haftalarda Kanada, British Columbia'da Coastal GasLink doğalgaz boru hattını inşa eden firma, inşaat rotasını abluka altına alan Unistoten kampının boşaltılmasına yönelik alınan mahkeme kararının güncellenmesi için tekrar mahkemeye başvurdu. Boşaltma kararı sonrası Unistoten kampındaki Wet'suwet'en kabilesi mensupları ve onların destekçilerinden oluşan bir grup, yolun 20 kilometre aşağısında yeni bir kamp kurarak ablukayı sürdürmüşlerdi. İlk mahkeme kararı yeni kampın boşaltılmasını kapsamadığı için inşaat firması tekrar başvuru yapmak zorunda kalmıştı. Mahkeme kararı güncellendi ve kararın doğalgaz boru hattı inşa rotası üzerindeki tüm kamplara uygulanması kesinleştirildi. Kamplarda şimdilik yaklaşık 40 kişi var. Bölgeden ayrılmayacaklarını, aralarına yeni katılımcıların gelmeye başladığını ve topraklarını olumsuz etkileyeceğine inandıkları bu inşaat durdurulana kadar kampları boşaltmayacaklarını söylüyorlar. Kanada hükümetinin yerlere ait topraklar üzerinde herhangi bir yaptırımı yok. Unistoten yani Türkçesiyle Büyük Kurbağa Kabilesi ve Tüvetenler arasında topraklarının büyüklüğü, coğrafi zorluğu ve bu bölgede hayatta kalabilecek kadar kuvvetli olduklarından bölgenin sahipleri olarak kabul ediliyorlar. Ancak toprakları Kanada hükümetinin giga projeleri arasında yer alan Tar Sands, LNG ve Horn Nehri zemininde gerçekleştirilmesi planlanan hidrolik kırma projeleri yüzünden tehdit altında. Aralık ayının son haftasında Lakota ve farklı yerli kabilelerden oluşan onlarca atlının katıldığı geleneksel Wounded Knee büyük yürüyüşü başladı. 30 kilometrelik bu zorlu yürüyüş 32 yıldır her sene yapılmakta. Atlılar ve bazı yayan katılımcılar 7 gün boyunca kar ve buzla kaplı bozkırı tüm olumsuz hava şartlarına göğüs gererek aşıyorlar. Amaç Büyük Lakota şefi Bigfoot yani Türkçesi Büyük Ayak ve tabası olan 350 mini konju Lakota'nın 29 Aralık 1890'da Standing Rock yani Dikilen Kaya rezervasyonundan Wounded Knee'ye yani yaralı dize kaçışlarını anmayı hedefliyor. 29 Aralık'ta yaralı dize varan grup her yıl varış noktaları olan katliam alanında büyük bir kalabalık tarafından karşılanıyorlar. Bu yılki grubun lideri Beyaz Tüy, inanç ve duyguların ağır bastığı bu yolculukta ne soğuğu ne de saatlerce eğer üzerine geçirdikleri zamanın zahmetini hissetmediklerini söylüyor. Katılımcılar aynı zamanda yolları üzerine hem kendilerini hem de kirlenen su kaynaklarını duaları ile iyileştirmeyi hedefliyorlar. Dawnland yani Şafak Ülkesi adlı yeni bir belgesel film, Amerikan hükümetinin yerli kabilelerin çocuklarını nasıl sistematik bir şekilde ailelerinden kopararak beyaz ailelerin yanlarına yerleştirdiklerini konu alıyor. Adam Mazo ve Ben Pender Kadlib'in yönettiği ve Boston merkezi Upstander Project'in yapımcılığını üstlendiği Dawnland, aynı zamanda Amerika'nın Maine eyaletinde kurulan ve hükümet destekli ilk Truth and Reconciliation Commission, yani Gerçek ve Uzlaşma Komisyonu çerçevesine geçen hikayeleri ele alıyor. Bu komisyonu dinleyicilerimiz 1994 Rwanda katliamı sonrası ülkede kurulan aynı isimli komisyondan da hatırlayacaklar. Zaten belgeselin yönetmenlerinden Mezo, Amerika'da benzer bir komisyonun bulunduğu bilgisine Rwanda soykırımı üzerine yaptığı Coexist, yani birlikte var olma belgeselini hazırlarken ulaşıyor. Maine'in yerli Wabanaki kabilesine ait çocukların ve ailelerinin akıbeti üzerine yoğunlaşan Gerçek ve Uzlaşma Komisyonu, ağırlıklı olarak ailelerinden koparılan çocukların izlerini sürmeye çalışmakta. 1978'de artan farkındalık ve ortaya çıkan kanıtlar sonucu Amerikan Kongresi Indian Child Welfare Act yani yerli çocuklar için sosyal yardımlaşma kanun taslağını çıkartıyor. Ve bu taslak aynı yıl kanunlaşıyor. Bu kanun sayesinde bir kez daha yerli kabilelere mensup ailelerin hükümetin ırkçı politikalarından nasıl zarar gördükleri açığa çıkarken bu politikaların nasıl kabileleri bölme ve geleneksel yapılarını aile düzenlerini yıkarak Indian Problem yani yerli problemini ortadan kaldırmaya hedeflediklerini gösteriyor. Bugün günlerden 3 Ocak 2019, Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının ilk bölümüne hoş geldiniz. With the stroke of a pen, Trump's trying to undo everything we've worked so hard for. But as indigenous people, our existence is our resistance. We protect Mother Earth and the water because it's who we are and we have no other choice. I'm facing 7 years in prison, yet I remain dedicated to peace and prayer. Pray with us. In four corners, four directions, four colors, and death rides on four horsemen. A black snake with some black tanks. How much money do these companies need to make? They could drop their product, but they wanna save a buck. Already extracted billions, when is enough enough? I used to be in the oil fields, getting paid, but I quit, cause oil water I can't drink. Look down and see Kamimi lie die in the mud. I looked up and told myself that enough's enough. Money does not own my soul, living comfortable. It's not in my plans, my hands in the sand. Some things worth more than gold. Some things they can't be sold. Some things can't be replaced. She is your mother, the fresh water is her veins. What is going on? Have we all lost our minds? Every human needs clean water to survive. We're sorry. Your call cannot be called. Martin County Sheriff's Department. Hi, I need to report an assault. Okay, where did it occur at? Standing Rock. There are innocent, unarmed people being attacked with water and militia-style police firing at point-blank range with high-powered mace on unarmed people. Who protects the people? Ma'am, yeah, if there's police there, then it has to be. The police are the ones attacking innocent, unarmed people. So what do we do to stop the police literally hitting people at point-blank range in the face? People can lose eyes. People are going to get hypothermia. People could die. We have elders here. We have children here. We have all ages here. Nobody is armed except for the police. Who protects the people from the police? Well, I guess if you want to put it up the chain of command, the next person to talk to would be the governor's office. Love is the strongest, this path is the hardest. But if we were strong enough to do it, we wouldn't see it. Our prayers would not be needed, this movement's very needed. Indigenous wisdom unheeded and sacred things depleted. I'm Mexicano, Malacota, and I'm white too. I'm mixed with everyone, so part of me's just like you. Every group of human beings shares the same stars. And if the earth is not your mother, are you from Mars? Evet, Prolific'e başladık. Prolific, yani asıl ismi Aaron Sean Tarjan. Aslında bir rapçi. Fakat Standing Rock'la beraber o da kendi aktivist tarafını buluyor. Ve Standing Rock'ta bir video çekiyor. Bu bizim aslında girişte, jenerikte de kullandığımız A Tribe Called Red isimli bir yerli grup var. Lakota grubu. Onların yaptıkları miksajla beraber onun üzerine rapi, bu şarkıyı hazırlıyor. Bunun için de Standing Rock'ta çekimlere başlıyor. 2016-2017 yıllarında ayaklanmanın başladığı dönemlerde, yani La Donna'nın çağrısını yaptığı 2016'da, hadi gelin artık burada toprağa talan ediyorlar, bir zahmet yardımcı olun bize dedikleri zamanda Prolific de oraya gidenlerden birisi ve orada drone kullanarak çekim yapıyor. Yerlerin ayaklanmasını, sahada olanları, rezervasyon içerisinde yaşananları, bütün bunları kayda alıyor ve işler kızışmaya başladıkça, polis müdahalesi arttıkça bu dronların dronları uçuran aktivistler konusunda da polis ciddi önemler almaya, evet, baskı kurmaya başlıyor. Çünkü onların da bir tane istihbarat aldıkları bir uçakları var. Uçak 500 feet'te uçuyor. Ve diyorlar ki yani bu dronlar bize zarar veriyor. Potansiyel olarak devlet malına zarar verebilir. O yüzden lütfen dronlarınızı uçurmayın diyorlar. Tabii bunu bu kadar kibar bir şekilde söylemiyorlar. Bu sırada Prolific ve onun gibi birkaç, hatta siz okumuşsunuzdur basında, basın mensuplarına yönelik ciddi tutuklamalar gerçekleşmeye başlıyor ve bölgeden çıkartılmaları söz konusu oluyor. Prolific'te total olarak, toplam olarak şeyde, Standing Rock'ta, yani dikilen kayada tutuklanan, daha doğrusu polis tarafından suç ithaf edilen ve mahkemeye sevk edilen insanlar arasında yaklaşık 761 kişi var. Biz bu tutuklamaları daha sonraki programlarda uzun uzun konuşacağız. Evet, istersen ben de bir ufak bağlam vereyim. Yani Bikem Ekberzade, yeni bir programa başladık. Dinleyicilere de ilk defa bir kendisi alıp götürdüğü için programı bize fırsat olmadı söyleyecek. Yani Standing Rock ya da Dikilen Kaya diye çevirdiğimiz ve işte Açgözlük, Petrol ve Lakota yerlilerinin adalet mücadelesi alt başlığını taşıyan, kapağında da müthiş bir Kızılderili reisinin kartal tüylü başlığıyla harika bir fotoğrafı da var. Bu kitap yeni yayınlandı aslında, geçen yılın sonlarına doğru, İngilizce olarak değil evet, mi? Evet, Eylül 18'de yayınlandı. İngilizce olarak yayınlandı. Ağırlıklı olarak yurt dışında dağıtılıyor ama Türkiye'de de bulmak mümkün. İnternet üzerinden de ulaşmak mümkün ama dil olarak şu anda İngilizce. Evet, biz bu kitabı da görünce bir arkadaşımız Dilek sayesinde de birden çok heyecanlandık. Evet. Ve tam da bizim bir program, bildiğimiz ekonominin sonu programı da zorunluluklar dolayısıyla biterken, ha işte dedik, maalesef hiç ara vermeden bizim Açık Gazete ekibine program olarak alalım. Perşembe günleri 15 günde bir yer alacak bir programın içinde. Geçtiğimiz hafta değil, yeni yılın son haftası içerisinde de zaten çeşitli tanıtımlar ve sürprizimiz var diyerek dinleyicilerimize verdiğimiz ufak bilgilerle beraber aktarmaya çalışmıştık bu yeni programımızı. Şimdi yeni programımızın ilk bölümündeyiz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Evet, hoş bulduk. Ben biraz bodoslamasına girdim konuya ama vaktimiz kısıtlı, o yüzden çok fazla da konuşacak şey var. Heyecanlı heyecanlı anlatmaya başladım. Şimdi oradan devam edeceğim izninizle. Bu parçayı kısa bir haber montajının arkasına girmemizin sebebi aslında İçinde konuşulanların ve Prolific'in rap esnasında söylediklerinin gerçekten Standing Rock'ta yaşananların büyük bir bölümünü anlatması. Ve oradaki yerlilerin hissettikleri şeyler. Yani bu kitabı ben yaparken sadece Standing Rock'taki büyük buluşma değildi. Yani orada gerçekleşen protestolar ve direniş değildi benim ilgimi çeken. Benim ilgimi çeken bunca sene uyumuş ya da atıl durumda kalmış yerli insanların ya da bırakılmış yerli insanların bir şekilde tekrardan işlerindeki gücü bulup ayağa kalkıp inandıkları şey için birlikte durmalarıydı. Dolayısıyla tarihe geri döndük. Evet, ben de şunu ekleyeyim, yani kitabın prolog, ön söz bölümünde işte epidemiler, bir salgın hastalıklar, sistematik olarak asimilasyon çabaları ve sadece hiç uygulanmayan, yapılıp sadece kendi beyaz insanın, eski deyimi kullanacak olursak, benim gençliğimin soluk benizlilerin aslında evet yaptığı antlaşmalar. Onun bir de da Lakota ismi Wasichu bu arada. Wasichu. Mümkün olduğu kadar Lakota terimlerini ben size elimden geldiğince tanıtmaya çalışacağım bu programda da. Çünkü Standing Rock, yani Dikilen Kaya'nın önemli olaylarından bir tanesi de Lakotaların ve diğer yerli kabilelerin kendi kültürlerine sahiplenmeleri ve bunu ön plana çıkarmaları. Ve biz beyaz adam tarafından anlatıldık, yeter. Ama bizim bir de kendi sözlü tarihimiz var ve bizim kendi lisanımız var, dilimiz var. Senelerce hikaye bu yasaklandı. Evet, yani bir de kitle cinayetleriyle beraber yani yerli Amerikalıların Wasichu hakkındaki şek şeyleri bu. Yani tutulmayan anlaşmalar, hastalıklar, sistematik cinayetler filan. Ama ilk defa olarak bu, biz de senden önce de birkaç yıldan beri bu Standing Rock'ı özellikle yakından takip etmeye çalışıyoruz ve bu büyük bir yerlilerin 250 yıllık neredeyse bir jenositin ardından ilk defa birleşmeleri tabii, tam tabii. olarak direnişi. Ve 1890 aslında en son bir araya gelmeleri yaralı diz dediğimiz Wounded Knee ile oluyor. 1890'da bunların hepsine gireceğiz zaman evet. içerisinde ama özetle o dönemde bir peygamber çıkıyor ortaya. Wodonga. Ve diyor ki siz diyor dua edin diyor. Barışçıl bir şekilde dua edin ve dansınızı yapın diyor. Ve sizin yaptığınız bu dans zamanıyla diyor dünya tersine dönecek diyor. Ve beyaz adam yok olacak ve siz tekrardan var olacaksınız diyor. Ama yapmanız gereken tek şey yani barışçıl direniş aslında 1890'da Wounded Knee'de başlıyor. Fakat korkunç bir katliamla sonlanıyor. Amerikan askerleri geliyorlar ve o zaman ellerinde howitzerler var. İşte bu otomatik doldurulan makineli tüfekler. Ve silahsız yüzlerce sadece Lakota yok orada. Cree'ler var, Arikara'lar var, çok farklı kabilelerden insanlar var. Fakat hepsi bir şekilde Wounded Knee'de toplanmışlar. Ve orası düzlük bir alan. Saklanabilecekleri hiçbir yer yok. Geniş düz bir alanda işte powwow tarzı şeylerini yapıyorlar, danslarını yapıyorlar. Bu dansı transa geçiyorlar. Ve bu kadar basit, barışçıl bir direniş Washington'ı çok korkutuyor. Ve askerleri yığıyor bölgeye. Siz bunu kıracaksınız diyor. Ne olursa olsun bu insanları dağıtacaksınız diyor. Ve bunun sonunda da korkunç bir katliam gerçekleşiyor. Onun öncesinde de birçok buraya gelen cinayetler var. İşte Sitting Bull'un öldürülmesi, Crazy Horse'un öldürülmesi. Yani bunlar Amerikan hükümetiyle Lakota'ların yaptığı en büyük savaş. Battle of Little Big Horn diye geçiyor. Little Big Horn Savaşı. Küçük büyük boynuz. Küçük evet. büyük boynuz. O da Lakota'ların en büyük son zaferi. Yani 1800'lerden bahsediyoruz burada. Ondan sonra işte tekrar Wounded Knee'de 1973'lerde bir direniş oluyor. Bundan da bahsedeceğiz. Ama hiçbir zaman için Standing Rock'taki kadar büyük bir toplaşma gerçekleşmiyor aslında. Evet, yani bütün kabilelerin bir araya gelmesini ben de hiç hatırlamıyordum. Ve çok enteresan mesela Lakota'larla Crow'lar yani kargalar aslında çok uzun süreli kan davaları neredeyse evet, olan düşmanlar. Fakat Crow'lar da buna destek veriyor. Yani bir kısmı destek vermiyor. Onlar hala hükümetçiler. Aman işte Washington aramız bozulmasın diyorlar. Çünkü alanlar o kadar daralmış ki biz aslında bir Filistin'den bahsediyoruz burada. Yani toprak alınmış birçok sözleşmeyle, anlaşmayla resmen çalınmış bu insanlardan. Onlara da gireceğiz. Bu anlaşmaları da zaman içerisinde onları da tek tek anlatacağız. Bazılarında şefler anlamadıkları bir lisanda yazılan anlaşma metinlerini imzalamak zorunda kalıyorlar. Nasıl imzalamaları gerektiğini bilmeden imzalamak zorunda kalıyorlar vesaire ama buradaki en önemli şey bence Standing Rock sayesinde daha önce unutulan diğer katliamların anlatılır üzerinden tekrardan su yüzüne çıkması. Bunlardan bir tanesi de dilerseniz bugün biraz konuşalım. Aslında belki Wounded Knee kadar önemli olan, daha erkenine denk gelen, biraz beyazlarla yerlilerin ortak tarihini de özetleyen Whitestone Hill ya da Lakota ismiyle Inyan Ska tepesi katliamı. Evet, onu tam hemen geçerken ön sözün başında söylediğin, yazdığın önemli bir cümleyi ben de tekrarlamak istiyorum. Yani yüzyıllarca süren neredeyse çiğnenen antlaşmalar, sürekli zorunlu göçlere zorlanmaları ve asimilasyon çabalarına rağmen işte Sioux, pek su kelimesini de kullanmasından hoşlanmıyorlar ama evet. yani Fransızların verdiği bu yerliler içlerinde hala bir mücadele olduğunu ortaya evet. koydular ve bu ortaya çıktı diyor ve geleneksel travmadan da yani kuşaklar arası travmadan da gene de silemedikleri yerli halkların şeyle toprak anayla paylaştıkları bu sağlam bağı silemedikleri ve bütün her şeye rağmen bu bağın ayakta kaldığını evet. gösteren onun hikayesini yazmışsın zaten evet. yani. Zaten Lakota'ların aslında yaratılış destanı doğaya birebir bağlı. Yani o kadar simbiyotik bir ilişkileri var ki doğayla yerli kabilelerin. Bu sadece Lakotalar için değil, hepsinin öyle. Yani Crow'ların da öyle, Arikara'ların da öyle, Choctaw'ların da öyle, Navajo'ların da öyle. Hepsinin bütün mitolojileri aslında doğa üzerine kurulu. Evet. İşte burada büyük Wakantanka var. Ondan sonra Inyan var. Yani Kaya, burada işte Inyan Ska katliamdan bahsedeceğiz diyoruz. Ska Skandan geliyor aslında. Yaşam enerjisi demek. Yani yaşam enerjisini içine barındıran büyük kaya. Onun için o yüzden White Stone Hill çok önemli bir nokta Amerika'da. Dakota'da yer alıyor bu arada. Ve Han var. Büyük karanlık. Yani bu üç tane yaratılıştan, tarihten önce var olan üç tane varlık sonrasında toprak ana oluşuyor. Toprak ananın sevgilisi olan gökyüzü oluşturuluyor. Ondan sonra Inyan o kadar çok toprak anayı oluştururken kan kaybediyor ki onun kanları akıyor akıyor ve okyanusları, denizleri, nehirleri, ırmakları dolduruyor vesaire. Yani böyle bir doğaya bağlı bir mitoloji var yerlilerin arka planında ve onlar için tek bir taşın dahi ruhu var ve çok önemli ve bunların hepsi aslında bir hafıza barındırıyor içinde bulundukları bölgeler ve bu bölgeler onların ellerinden alındıkça onlar parça parça bu hafızayı kaybediyorlar ve bu sözel tarih, sözlü tarih için aslında çok büyük bir kayıp ve bu onları en belki de travmatik olarak, yani bu katliamlardan daha fazla etkileyen şey aslında bu toprak kayıpları. Ama tabii yani katliamlar da gerçekten başlı başına bugüne nasıl gelindiğini anlatıyor. İşte beyazlarla yerlilerin arasında bitmek tükenmek bilmeyen o kan davası. 1860'larda başlayan büyük Dakota ayaklanması. Bunun sebebi Dakotaların beyaz hükümet tarafından sürekli olarak, şimdi şöyle Sioux diyoruz ama Sioux aslında üç halktan oluşuyor. Dakota, Lakota ve Nakota. Biz daha çok Dakota ve Lakotaları konuşacağız. Özellikle Lakotaları Standing Rock kapsamında konuşacağız. Fakat bu halkların arasında en sert ve savaşçı olan Dakotalar. Biraz önce Unistoten'den bahsettik. Evet, şimdi Unistoten'i birazcık daha şey yapalım istersen. Evet. Şimdi Kanada'da da Unistoten'de aslında Kanada'nın Dakotaları. Yani onlar da çok sert, savaşçı ve direnmekten kaçınmayan bir halk. Ve onlar da şu anda Standing Rock'ta olanlara benzer bir şeyle karşı karşıyalar. Çünkü ve hatta daha da kötüsüyle karşı karşıyalar. Çünkü TransCanada onların rezervasyonların içerisinden bir boru hattı geçirmeye çalışıyor. Ve Kanada'nın böyle bir hakkı yok. Yani hukuksal olarak bu imkansız ve mahkemede defalarca buna yönelik karar verdi. Ancak işte burada belki David Suzuki'nin hani Troy'a söylediği sen ahmaksın demesi bir şekilde, yani Trudeau'nun da aslında maskesini düşüren bir olay çevre konularında. Trudeau Kanada Başbakanı. Evet. Karizmatik gamzeli, yakışıklı başbakan ama bütün bunların arkasında da aslında çevreci değil. Yani adam neticede enerji politikalarını, bu tarz eski enerji politikalarını, kirli enerji politikalarını destekliyor. David Suzuki de çok kıdemli bir hem bilim insanı, aslında genetikçi, hem de çevre konularında muazzam bir aynı zamanda iklim değişikliği konusunda da çok ciddi ve çok sert söylemleri var. Fakat adam her seferinde haklı çıkıyor. Enteresan evet. Bir şekilde. Burada da tabii Trudeau'ya geri dönersek ve Unistoten'e geri dönersek, bunu biz önümüzdeki günlerde konuşacağız çünkü şu sırada bölge çok sıcak. Diğer kabileler de onlara destek veriyorlar. Şimdi Standing Rock'ta Osetia Sakovin vardı, yani 7 kabile ateşi. Unistoten'de 5 kabile var. Wet'suwet'enler 5 kabileden oluşuyor. Ve burada tüm 5 kabile birleşiyorlar. Bu çok önemli bir şey, yenilik yani. Ve topraklarımızdan geçirmeyeceğiz sizi diyorlar. İşte bu bağlamda birçok tarih bizim çok az bildiğimiz tarih aslında. Yanlış bildiğimiz tarih. Çünkü hep beyaz tarafından anlatılmış bir tarih. Soluk benizliler tarafından anlatılmış basit değil mi? Basit şu tarihi, evet. Bizim gençlik dönemimizin Baş lafı soluk benizlilerdi. Peki bir de bu Whitestone dediğin evet. yerde ne oluyor? Şimdi Whitestone'da Eylül sonları, Eylül başı hatta yaz sonu avına çıkmış Dakota'lar ve Beyaz Adam'ın onlara koyduğu sınırlamaları kabul etmiyorlar. Diyorlar ki ben Buffalo neredeyse oraya giderim, Bizon neredeyse oraya giderim diyor. Bu arada da kabileler bu sınırlandırmalar yüzünden yani Amerikan hükümetinin işte sen Missouri'nin batısında avlanabilirsin ama doğusunda avlanamazsın tarzı sınırlamaları yüzünden işte yapılan bu anlaşmalar ve sözleşmeler sonrası verilen coğrafi sınırlamalar bunlar ama bu sözleşmeleri hala Standing Rock'ta da bu çok fazla konuşuldu yani biz bir şey imzalamadık yani bu imzalanma tarzında kabul etmiyoruz diyor. Daha sonra biz bu sözleşmelerin komisyonlarına döneceğiz yani 1800'lü senelere gideceğiz ve o komisyonların nasıl gerçekleştiğini ilerleyen programlarda anlatacağız ama burada şey çok önemli. Whitestone'a geliyorlar, çok büyük bir kamp kuruyorlar. Birçok Dakota kabilesi bir arada. Çok fazla sayıda bizonu avlıyorlar. Ve gerçekten yani onları bir sene belki de daha da fazla idame ettirecek kadar et var ellerinde ve kürk var. Tabii burada bizonların derisi de ciddi anlamda bir ticaret alanı oluşturuyor. Ondan sonra askerler geliyor. Ve kampı yakıyorlar, yağmalıyorlar. Bütün etleri yakıyorlar, imha ediyorlar her şeyi. Oradaki kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürüyorlar. Soykırım yani. Soykırım yapıyorlar ve daha sonrasında da orada ölen birkaç asker adına bir anıt yapılıyor. Beyaz askerler soluk anıtı. Benizli soluk benizli anıtı. Aradan seneler geçiyor. 20. yüzyıla giriyoruz, 21. yüzyıla giriyoruz neredeyse. İşte bir tane ufak mütevazi İlyans köşesinde bir tane ölen yerlileri anmak için de bir anıt yapıyor ama yani tabii o anıtın oraya gelebilmesi için yerlilerin verdiği korkunç mücadele var. Tabii bu mücadele esnasında yaşanan travmalar var. Yani sizin aileniz katlediliyor. Burada mesela LaDonna benim kitaptaki anlatıcılardan birisi. LaDonna Tamakawa Stevin Allard soyadı Beyaz, gerçek ismi Tamakawa Stevin. Bunun da tam karşılığı iyi yeryüzü kadını. İyi veren, yeryüzü kadını, besleyen, evet. doyuran evet. kadın. Aynı zamanda da bizim kitabımızın anlatıcısı ve Standing Rock'ın gerçekten liderlerinden bir tanesi. Yani oradaki organizasyon kadınlar üzerinden yükselen bir direniş aslında. Ve benim için de bu biraz bir şeydir. Yani ufak bir sızıdır, öyle anlatayım. Şimdi yabancı bir yayın evinde kitap çıkardığınız zaman bazı şeyleri Türkiye'de olduğu kadar kontrol edemiyorsunuz. Ben burada kitabın kapağını kontrol edemedim. Yani sözleşmemde zaten karışmayacağım. Altına imza evet. atmış durumdayım. Ve benim kitabımın kapağına evet çok çarpıcı. Chief Arval'ın, Chef Arval'ın kafasını koydular ama aslında benim hiç mutlu olmadığım bir kapak. Öyle mi? Çünkü burada bu direnişte kadınlar ön plandaydı. Evet, her zaman onların omuzlarında yükseldi bu direniş. Winona LaDuke'u da biliyorum. Winona LaDuke orada, Fate Spotted Eagle orada, daha sonra kitabın içerisine geçen Julie orada. Julie, evet. Yani Julie Cheyenne River'da, Cheyenne Nehri rezervasyonunda, Cheyenne'lerin rezervasyonu yani Standing Rock'ın güneyinde. Amerika'daki rezervasyonlarda olmayan çok önemli bir gençlik merkezinin kurucusu. Ve bu gençlikler rezervasyonda doğdukları zaman gelecekleri yokken, hani punk felsefesinde geleceğimiz yok derler ya, onun gibi gelecekleri yokken birden burada bir umut ışığı görüyorlar. Eğitim alabiliyorlar, sporla tanışıyorlar. Çeşitli insanların verdiği seminerlere katılabiliyorlar. Yani başka rezervasyonda Amerika'da yok mesela. Ve bu kadınlar burada çok ciddi bir mücadele verdiler. Ve aynı zamanda zaten Lakota kültüründe de kadının çok önemli bir yeri evet. var. Ama işte bizim kapak evet. Chef Arval'ın kafası oldu. Güzel bir kapak ama evet şimdi sen söyleyince anladık. Tabii yani bütün bunların ardından daha bugün sözünü ettiğimiz yani Brezilya'nın yerli halkları da bir jenositle karşı karşıya evet. kalmak üzereler. Hatta insanlar... Bolsonaro. Evet. O da biliyorsunuz. Bolso el çantası demek. Öyle mi? Naro da Japonca beyaz demek. Ben o yüzden o adam hep beyaz el çantası diyorum. Fena değilmiş. Evet, yani şey lafını hatırlatıyor. Amy Goodman, Fernando Haddad'la seçimi kaybeden adayla yaptığı bir mülakatta gördüm. Şey diyor Demokrasi Now'da. Bolsonaro bir zamanlar yani Brezilya'nın süvari alayları Amerikan süvari alayları kadar etkili olmaması çok yazık. Onlar tamamen yerlileri yok ettiler diyor. Evet. Enteresan, ben Standing Rock'a gittiğim zaman bu röportajları yapmak için bu insanlarla buluşmak, onlarla karşılaşmak ve yaşadıkları yerleri de birebir görmek istediğim zaman Kuzey Dakota'ya gittiğimde Cheyenne River'da, yani Cheyenne Nehri rezervasyonunda, Cheyenne'lerin olduğu rezervasyonda Julie ile beraberdik orada. Bir tane zaten Eagle Butte, küçük bir kasaba, baş kasabası rezervasyonu, öyle söyleyelim. Orada bir süpermarket var, giriyorsunuz. Herkes rezervasyon mensupları, yani orada yaşayan insanlar, çalışanlar. Hemen geliyorlar, sizi tanımıyorlar, küçük bir yer. Belli oluyorsunuz. Ve sizinle konuşmaya başlıyorlar. Söyledikleri ikinci cümle, onlar bizi yok ettiler. Ama şöyle de bir güzellik var. Standing Rock'a gidiyorsunuz, kuzeye doğru çıkıyorsunuz. Yolda bir tane kulübe, kulübenin üstünde bir graffiti. Ben onun fotoğrafını çekmiştim. Belki podcastleri sonra internete yüklerken onu, evet, kullanırız. Evet, bunları yükleyelim zaten. Evet. Bu. Siz bizi 1492'den beri yok etmeye çalışıyorsunuz ama biz hala buradayız yazıyor graffitinin üzerinde. Evet, biraz önce verdiğin Filistin örneğine de uygun düşüyor. Çünkü bütün bu özellikler 2018... çok şeyle geçti, çok ciddi bir baskısıyla İsrail işgalcilerinin, evet. Ve ama biz buradayız ve bir yere gitmiyoruz şeyle bitirdiler, evet. Yılı onlar da bir, evet. Pankartıyla, yani aynı şeylerden bahsediyoruz aslında. Süreyi de bitiriyoruz. Ben bir tek şey, kitapla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Bu yeni yayımlanan kitapla, Standing Rock kitabıyla, kaç yıl boyunca uğraşarak yaptım bunu? Ne kadar süreyle yani? Ya 2 yılımı aldı ama ben daha kısa zamanda bunu toparlayabileceğimi zannediyordum. Çünkü dedim ki hani ben gazeteciyim, yani neticede bu da bir gazeteci yapıyor. Ne kadar uzun sürebilir ki? Ama tarihin içerisine girdiğiniz zaman o kadar dağılıyorsunuz ki onun mümkün olduğu kadar, yani birçok şeyi dışarıda bırakmak zorunda kaldık. O yüzden bu program belki iyi olacak. Çünkü mesela burada Whitestone Hill, Inyanska katliamını konuşma şansımız azıcık da olsa oluyor ama bunu kitapta konuşamadık. Evet. Bunun gibi konuş. Çok önemli şeyler bunlar. Bir de Leonard Peltier, nasıl okunuyor bilmiyorum. Peltier, evet. Leonard Peltier'in de yani çok tanınmış bir, evet, politik tutuklu. Ondan da bahsedeceğiz. Onun da kitap hakkında bir ufak notu, evet, var arka kapakta. Bir çok heyecan verici. Arbide ile bulunduğu hapishaneye kitabın bir bölümünü sokmayı başardık. Okutmayı başardık ama yani onu anlatırız daha geniş vaktimiz olduğu zaman. Çünkü hapishanede sürekli ayaklanmalar çıkıyor. Hapishane kapanıyor. Burası yüksek güvenilirlik bir hapishanede tutuyorlar Leonard Peltier'i ve aslında onu biz Leonard'ın hikayesini Wounded Knee'yi konuşacağımız zaman, yani yarın. Oglala Incident, Oglala vakası diye geçiyor bu. 1970'lerdeki o yaralı diz direnişini konuşurken Leonard'ın hikayesini uzun uzun konuşacağız. Çünkü gerçekten haksızlığa uğramış ve hayat boyu binlerce yaşam, binlerce müebbet hapsi birbirine eklenmiş. Evet, müebbet hapiste yatıyor. Evet, acı bir durum. Peki burada bitirebiliriz herhalde İlkem. Hoş geldin diyelim. Hoş çok bulduk. Heyecan verici bir program başlamış oldu. Standing Rock ya da Dikilen Kaya dediğimiz ve Lakota'ların büyük mücadelesini, adalet mücadelesini yüzyıllar ötesinde hem de canlı kayıtlarla da ta epey eski kayıtları da kullanma fırsatımız da olacak herhalde. Olacak. Aynı zamanda röportajlarda zaten ses kaydı olarak yapmışım ben onları. Onların da belki ufak ufak önümüzdeki programdan başlayarak size paylaşmalarını yaparız burada. Harika. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde Maka Sapa şarkıcılarından Lakota'ların At Hırsızlığı şarkısını dinledik. Geleneksel bir şarkıydı bu. Bikem Ekberzade bize bunu getirdi. Yani çalmanın erkekliğe geçiş ritüelinin bir parçası olduğu ve soluk benizli beyazların ahlak nosyonlarıyla çatışmasından da bahsetmek mümkün. İleride de bunları da konuşma fırsatımız olacak. Maka Sapa grubundan Lakota'ların At Hırsızları şarkısını dinlemiş olduk. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Şimdi önemli bir konu olarak da şeyden bahsedebiliriz. Gene küresel iklim değişikliğinin etkileri de var. Filipinler'de müthiş bir sel felaketi olmuş. Ortalık birbirine girmiş heyelanlar ve flash flood dedikleri işte ani sellerle ve onu takip eden heyelanlarla, çamur deryalarıyla en az 85 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Maddi zarar bilinmiyor bile. Bu cumartesiden beri olan bir şey. Tırnak içinde tropikal depresyon olarak nitelendiriliyormuş bu fırtına. Bijol ve Doğu Bisayas bölgelerini etkisi altına almış. Daha bir sürü de kayıptan bahsediliyor. Yani arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ve ekipler kaç kişinin kaybolduğunu bile bilmiyorlar. Felaket. Ricardo Jalat'ın bir açıklaması var. Filipinler Ulusal Afet Ajansı direktörü. Eğer kayıp olanları bulamazsak ya da onları cansız bir şekilde çıkarırsak ölü sayısı 105'i bulabilir demiş. Ama dilerim ki böyle değil. En az 20 kişi daha şey var. Peki tahıl lambalı zarar görmüş ülkenin. Öyle etkileri mi? De sürecekmiş, evet. Bu konularda Duterte'nin, bu diktatör, faşist Duterte'nin bir sözü var mı? Peki ne oluyor? Önleyeceğiz, hepsini silip atacağız, bu seller bir daha olmayacak dememiş mi? Var, bir itirafı var Duterte'nin. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yıllar önce evinde çalışan bir emekçiye cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etmiş. Hırzına geçmiş yani kadını. Duterte ülkesinde sert bir şekilde eleştiriliyormuş bugünlerde. Kadın hakları örgütleri de istifa etme çağrısında bulunmuş kendisine. İyi, bu arada da selleri de durdursun, sonra gider herhalde. Endonezya'da da ciddi bir heyelan ve haberi var. Sel felaketi haberi var. Bu da yeni yılın yeni yıl gecesi olmuş. Batı Java vilayetinde en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bir yeni yıla çok berbat bir giriş olmuş oralarda. Yeni yıldan berbat bir şekilde de çıktı. Endonezya Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami'de 222 kişi ölmüştü. 843 kişi de yaralanmıştı. 28 kişi de kaybolmuştu. Onun ardından gelen bir felaket bu. Evet, bu Krakatoa volkanının da intifası sonucu en az 430 kişinin öldüğü diyor. Democracy Now'dan aldığımız bir haberde. Ve hala düzinelerce insanın da kayıp olduğu belirtiliyor. Yani öyle orada da yüz gibi rakamlara ulaşmasından korkuluyor. Bu son yağışların etkisi altında aynı zamanda ülke. Evet, bu arada Bangladeş'te de seçim şiddeti oldu ve yani 17 ölü diyorlar. Evet, 17 ölü var. Seçimler biraz kanlı geçiyor orada da, Bangladeş'te de. 17 kişi öldü en az deniyor da. Yine iktidar partisi kazanmış. Avami Birliği Partisi, evet. Ve Başbakan Şeyh Hasine'den da üçüncü bir dönem başbakan olması sağlanmış oldu bu şekilde. 298 sandalyeden 287'sini kazanan Bangladeş Başbakanı hile yok demiş. Net konuşmuş. Ama muhalefet öyle demiyor. Pek çok hem oy kullanmada hem oy verenlerin korkutulmasından, zorlanmasından ve bir de oy merkezlerinde de bir takım usulsüzlüklerden bahsediyor. Seçimlerin hemen öncesinde Bangladeş'te iletişim şirketlerine gönderilen bir e-posta ile yüksek hızlı mobil internet hizmetlerinin kapatılması talimatı verilmiş. Bangladeş Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu tarafından. İnterneti kapatmışlar. Seçimden hemen öncesinde. Ama hile yokmuş. Hile yok. Aynen. Hile, huda, hurda. Yok. Neyse, hiçbiri yok onların. Yok. Üstelik kadınların pek ortada görünmediği bir ülke ama başbakan üçüncü dönem bir kadın gene. Bu da iyi. Bakalım nasıl gelişmeler olacak. Bir de doların durumu var. Ne olmuş doların durumuna, bak bakalım. Güne 5.30'dan başlamış. 5.38'e çıkmış. 5.60'lar civarında devam etmiş. Epey bir ilerlemiş. Şu anda ne olduğuna bakayım. Dolar diyeyim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir açıklaması var mı bu konuda? Asabı falan bozulmuş mu? 5.87'yi görmüş sabaha karşı bir ara. Evet, bayağı ciddi bir şey. Flash crash deniyormuş. Bunun nedeni olarak ani algoritmik dalgalanma. Neden oluyormuş bu? Flash crash mı? Flash crash. Avustralya doları ve Türk lirası olmak üzere piyasalarda türbülansa neden olmuş. O yalnız değilmişiz, yaşasın. Avustralya'da da neyse, bunu yaşasın denilmez tabii de. Evet. Türbülansa neden olmuş. Kısaca fiyat hareketlerinde sıkça yaşanan kara kutu alım satımları, black box trading veya yüksek frekanslı alım satım, high frequency trading veya benzeri bilgisayarla algoritmik alım satım, algoritmik trading teknikleriyle ilişkilendir bir borsa kavramıymış. Flash crash. Bir yükseliş ya da düşüş anında algoritmaların ani tetiklenmesini ifade ediyormuş. Çok sormayın, benim kara neyimdi? Cetvelim. Kara hesabı. Kara cümle. Kara cümlem. Kara cümlem çok iyi değil. Farkındaysanız. Ama şimdi şeyden de İran'da da yargıda sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirme kararı almış. Evet. Neden? Fazla like alamamış galiba. İran başsavcı yardımcısı Cavidnia yargının Instagram'a erişim engeli kararı aldığını ama henüz uygulamaya geçmediğini söylemiş. Bilmiyorum. Heyecan verici bir durum. Yani insanları muallakta bırakıyorlar. Heyecan verici bir durumda, korku içinde bırakıyorlar anlaşılan. Evet, geçtiğimiz senede İran'ın zengin çocukları sosyal medyada büyük tepki çekmişlerdi İran'da paylaştıkları fotoğraflardan ötürü. Öyle mi? Ne fotoğraflarıydı? Zenginlermiş. Zengin. Zenginlik çeşitli fotoğrafları. Lüks fotoğrafları, evet. Anladım. Lüks şerbet içerken ki çektiği fotoğraflar. Malum alkol yasak ya. Bir de şey, demin seçimden bahsettik. Bangladeş, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde unutmayalım. İnternet orada da kapalı. İnterneti kapatmak seçimlerde adet oldu herhalde. Evet, internet. Değişik bir anlayış. Jason Burke de yazıyor 1 Ocak tarihli Guardian'da. Bayağı ciddi bir şey olmuş. Hem muhalefet hem de yönetici koalisyon hükümeti de zafer kazandığını iddia ediyor. İlginç bir seçim olmuş yani. Evet. Biz kazandık diyorlar. Muhalefet de iktidarda ve kaotik bir başkanlık seçimi oldu. 2002'den bu yana 3. seçim. Yani bir iç savaş olmuştu orada. Milyonların hayatını kaybettiği bir şeyden bahsediyoruz. Biraz istikrar gelir mi diye, bir ölçüde istikrar gelir mi diye bazıları şey yapıyorlarmış, heyecanlanıyorlarmış ama milyonlarca insan kullanamamış. Bir de Ebola krizi var. Ebola. Büyük bir, yani bu da dünyanın karanlık yüzlerinden biri. Gönderelim aslında bir şey, doğruya uydu. AG4. Yani bayağı ciddi bir şey. İnternet ve SMS servisleri, SMS nedir? Haberleşme için kullanılan bir şey değil mi? Evet. Mesajlaşma. Onların hepsini kesmişler ki kamu düzeni olsun diye. Çünkü şeyde bir takım usulsüzlükler mi? Hayır, şey haberleri çıkmış. Şu kazandı, biz kazandık filan diye. Ay, o hep aldatmaca çıkıyor ama. Yani... Evet, işte onları önlemek için. Kaosa girmesin diye. Birinin kulağına gitmesin. İstikrar sağlamak için. Nasıl mesela Sudan'daki askerlerin, çocuk askerlerin kullanımına nasıl cevap veriyor? Yok öyle bir şey. Biz orada şey için bulunuyoruz, Yemen'de. Bölgede istikrar için. Evet, aynen, istikrar. İstikrar. Bölgede istikrar. Bütün amaç barış ve istikrarı korumak, evet, için yapıyor herkes, değil mi? Yani şimdi şeyde de öyle. Bir yıllık muazzam bir ölümden sonra, biraz önce Bikem'le de, Ekberzade'yle de konuşuyorduk bu Filistin'le ilgili. En berbat yıllardan bir tanesi oldu. Mesela Guernica'yı andıran bir, Guernica tablosunu andıran fotoğraflar da var. Emmanuel Satolli'nin mesela Time dergisinin 2018'in en çarpıcı fotoğraflarından biri seçtiği at arabasıyla öldürülmek ya da ağır şekilde yaralanmış olan Filistinli tamamen silahsız göstericilerin taşındığı bir sahne var. Böyle hakikaten insan bakınca yüreği burkuluyor. Evet. O fotoğraflardan birinde Filistinliler muazzam kayıplar verdiler. Yani işgal bölgesinde 2018'i İsrail'in nihayet artık açıkça otoriter ve apartheid rejimi uygulayan, yani ayrımcılık rejimini uygulayan siyahlara karşıydı. Orada Güney Afrika'da, burada da Filistinlilere karşı uygulayan bir ülke olarak ortaya çıktığını söyleyen çok sayıda yazı, analiz çıkmaya başladı dünyada. Abby Zeimert'ın da Common Dreams'den yazdığı üzere Knesset de bir şey, kanun çıkartmış. Yani Knesset, İsrail kabinesi, yani meclisi, pardon. Hı-hı. Kabinesi değil. Değil mi? Meclisin adı. Ve bir apartheid'i de doğrulamış oluyor aslında. Apartheid ya da apartheid'i. Ulusal self-determination, yani kendi kaderini belirleme hakkını sadece Yahudi halka tanımış. Nasıl? Sadece Yahudi halkın kendi kaderini belirleme hakkı vardır diyor. Böyle de bir kanun çıkarınca artık o zaman da zaten yerleşimciler, şiddet kullanan silahlı yerleşimciler, hı hı, ki zaten uluslararası hukuka tamamen aykırı, illegal sayılıyor. Ulusal yerleşimciliğin ulusal bir değer olarak desteklenmesi gerekir diye de bir kanun çıkarıyorlar. Bu arada da çok sayıda, yani gece baskınlarıyla, ağır şiddet kullanılarak, silah kullanılarak feci genç, ihtiyar, erkek, çoluk, çocuk hepsini öldürmelerinden bahsediliyoruz. Mesela Bedevi Lerin kasabası olan Han el-Ahmar'da, Batı Şeria'da işte bu fotoğrafın da çekildiğini görüyoruz Gernika şeklinde. Yani İsrail'in genellikle silahsız Filistinlilere karşı çok ağır bir silahlı şiddet kullanılmasının aylarca sürdüğü, yani ta Mart'ta başladı yanlış hatırlamıyorsam, dönme hakkı yürüyüşleri yaptılar. Çok ağır kayıplar verildi. En az 295 Filistinli'nin öldürüldü 2018 içinde bu gösterilerde. Hepsi silahsız ve barışçı gösteri yapıyorlar. 60'ı çocuk. 60 çocuk öldürdü İsrail ordusu. Ve herhangi bir kanıt yok herhangi birinin silahlı olduğuna dair. 29 bin kişi yaralanmış bu şeylerle, plastik mermi ve bayağı bildiğimiz mermiler atılarak. 7 bini çocuk, 29 binden 7 bini çocuk ve 1500 kişi de çok ağır yaralanmalar ve sakatlıklar geçirmişler. 111 kişinin organları kesilmek zorunda kalmış, kolları, bacakları vesaire. Ve bunlardan 20'si de çocuk, 19 kişi felç olmuş omurgalarını aldıkları yara. İsrail'in bastırma, evet, yöntemlerinden bahsediyoruz. Çocuklardan bahsediyoruz. Ve çocuklardan bahsediyoruz, evet. 3 sağlık çalışanı, 20 yaşında Gazze'li Ruzan El Necar adlı kadın da dahil olmak üzere öldürdükleri 3 sağlık görevlisi var. 546 sağlık görevlisini yaralamışlar. Göz göre üniformalı filan bunlar. Ve İsrail'in işgali altında Gazze hastaneleri ana şeylerden, bütün ilaçlardan yoksun kalmış. Tabii esas şeye, elektrik de yok. Ayrıca da 5700 Filistinli'yi tutuklamışlar, gözaltına almışlar. 375'i kadın, 980'i bine yakın çocuğu, 3 yaşına kadar çocukları da gözaltına aldıkları söyleniyor. Evet. Ve Juan Cole da, bu konuları yakından takip eden Profesör Juan Cole, Informed Comment sütununun gündelik sütun yazarı Juan Cole da şey demiş: İsrail nihayet tamamen haydut devleti olarak ortaya çıktı, apartheid devleti olduğunu tescil etti demiş. Ve yalnız İsrail, Filistinler oradalar ve sumud diye mesaj atıyorlar. Biz azimliyiz, kalacağız burada. Hı. Ve bir daha da bir yere gitmeye niyetimiz yok diye de bir pankart açtıklarını da söyleyelim. We are here and we will never leave diye bir kocaman pankartla, bak, kıyıdan bir, evet, fotoğraf var. Birisi yürüyor. Evet, 2019 böyle bir bilanço da getiriyor. Biz artık yayını kapatabiliriz sanıyorum. Bir haber daha vardı elimin altında ama bulabilirsem söyleyeyim. Ha, bu şey, işkenceye karşı suç duyurusunda bulunan bir aile var. Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Mustafa Özgür Mulla'nın işkence görmesine karşı çıktıkları ve suç duyurusunda bulundukları için görüş yasağı getirilmiş Mulla'nın ailesine. İşkence var diye itiraz ettikleri için, babamız, kardeşimize filan. Onlar da açıklamışlar. İHA'de İstanbul Şubesi'nde İnsan Hakları Derneği'nin terör örgütü üyeliği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış Mustafa Özgür Mulla'nın ailesi de oğullarının işkence gördüğünü belirtmiş ve işkenceye karşı çıktıkları için kendilerine 2 ay görüş yasağı verilmiş. İşkenceye karşı çıkmayacaksın yani, evet, yoksa görüşemezsin. Peki, bunu da söyledik, bitiriyoruz. Kanser oluyorsun dersen de gene görüş yasağı değil, bu sefer hapis cezasına da çarptırılabilirsin. Evet. Türkiye, İşinden edildikten sonra. İşinden edildikten sonra. Evet. Peki, Güriz sururuyla de bitirebiliriz. Ne çalıyorduk? Hiç mi hiç, bu Kaldırım Serçesi'nden Edith Piaf'ın hayat hikayesini anlatan, bir kabareden en ünlü şarkılarından bir tanesi. No, je ne regrette rien. Bu, yani hiçbir şeyden pişman değilim. Ne iyilik yaptığım iyi şeylerden ne kötü şeylerden hepsini sildim ben diye bir şarkı. Hiç mi hiç onun Türkçesiyle Gürüz Sururi 90 yaşında ölümünün ardından anmaya devam ediyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi her zaman olduğu gibi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Hiç, hiç mi hiç ben pişman olmadım hiç. Aldandım, aldattım, yaşadım. Bu benim hayatım. Hiç, hiç mi hiç ben pişman olmadım hiç. Eskimiş dostuma, düşmanıma son bir kez elveda. Anılar yok artık, canı cehenneme. Hepsini süpürdüm kafamın içinden. İçim titrese de dönmem ben geriye. Yaşarım bugünü başlayıp sıfırdan. Hiç, hiç mi hiç ben pişman olmadım hiç. Aldandım, aldattım, yaşadım. Bu benim hayatım. Hiç, hiç mi hiç ben pişman olmadım hiç. Dün gece başladım seninle yeni bir hayata. Açık Gazete.